Nami serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Akcja na Atlantyku trwa. Dodatkowe łodzie ratunkowe poszukują zaginionego 6 dni temu żeglarza z Gdańska. Jest interwencja w sprawie wydalonego z Rosji polskiego naukowca, który bada zbrodnie NKWD. 500 prac Wyspiańskiego do obejrzenia w Krakowie. O wystawie za chwilę w serwisie. Trwają poszukiwania 74-letniego żeglarza z Gdańska, który wraz z żoną pół roku temu wypłynął w rejs dookoła świata. Mężczyzna 6 dni temu wypadł za burtę swojego jachtu na Atlantyku. Kobietę, która znajdowała się sama na pokładzie, uratował wczoraj przepływający statek towarowy. Teraz na Atlantyku trwa akcja ratunkowa, w której biorą udział ratownicy z Martyniki. W rejon, gdzie może znajdować się mężczyzna, skierowano łodzie ratunkowe, mówi Hanna Kocan-Dąbrowna, córka zaginionego. Ten rejon, w którym on być może jest, według ich obliczeń została wysłana łódź ratunkowa. Natomiast nie wiem, dlaczego nie upublicznili tej informacji. Więc tutaj musimy porozmawiać z konsulem z prośbą o wsparcie, żeby on naciskał na Barbados, żeby przekazali nam tą informację i przekazali wszystkim łodziom dookoła. Ja mówiłam służbom ratowniczym na Martynice kilkakrotnie, że są osoby, które są gotowe wypłynąć w konkretne miejsce, więc oni powinni jak najszybciej tą informację przekazać. 74-letni mężczyzna, 67-letnia kobieta wypłynęli z Madery na Barbados na początku listopada. A władze Uniwersytetu Jagiellońskiego interweniują w sprawie zatrzymania i wydalenia z Rosji polskiego naukowca, historyka IPN-u Henryka Głębockiego. Rektor UJ-u telefonował do konsula Rosji w Krakowie. Listownie zwrócił się też z oficjalną prośbą o wyjaśnienie sprawy. A wcześniej spotkał się z doktorem Henrykiem Głębockim, który bada zbrodnie NKWD. Naukowiec mówił, że nie zna prawdziwej przyczyny wydalenia go z Rosji. Żadne służby, nawet Federacji Rosyjskiej, nie będą mi dyktować, czym mam się zajmować, ale znając realia na wschodzie i jeżdżąc tam od ćwierć wieku, zdaję sobie sprawę z warunków, w jakich takie badania się prowadzi, więc muszę po prostu uwzględnić to, że w tej chwili nie mam żadnej możliwości powrotu do pracy archiwalnej w granicach Federacji Rosyjskiej. 2 dni temu w Moskwie wyręczono polskiemu naukowcowi nakaz opuszczenia Rosji. Dokument nie zawierał uzasadnienia. Henryk Głębocki jeszcze tego samego dnia wrócił do kraju. W Rosji badał relacje polsko-rosyjskie od XVIII wieku. OBWE wyjaśnia zachowanie jednego z członków misji w Donbasie. Przedstawiciel tej organizacji wymienił serdeczne uściski z jednym z separatystów podczas przekazania ciał poległych ukraińskich żołnierzy. Nagranie, które wzbudza kontrowersje na Ukrainie, opublikowali w internecie sami separatyści. Podczas przekazania przez bojówkarzy ciał poległych żołnierzy do konwoju separatystów przyjeżdża patrol oznakowanych samochodów OBWE. Jeden z obserwatorów wita się z umundurowanym bojówkarzem, podając mu dłoń. Z kolejnym nieumundurowanym obejmuje się. Padają słowa: witaj mój drogi. Takie zachowanie zwróciło uwagę ukraińskich mediów. Obserwatorzy OBWE powinni bowiem być bezstronni i niezaangażowani po jakiejkolwiek stronie konfliktu. Tymczasem Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie przyznaje, że jej, jak napisano, rosyjskojęzyczny obserwator dopuścił się zaniedbania. Jednocześnie w oświadczeniu misji OBWE czytamy, że sposób przywitania wynika co prawda z kilkuletniej znajomości obserwatora z separatystą, ale nie świadczy o stronniczości OBWE. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na Ukrainie jest około 600 obserwatorów OBWE. Grafiki, obrazy, pastele, fragmenty utworów, ale i projekty witraży czy wzory mebli. Blisko 500 prac Stanisława Wyspiańskiego trafiło na nową wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie. A przed chwilą w gmachu głównym otwarto pierwszą tak dużą wystawę poświęconą twórczości wybitnego dramaturga, poety, malarza i projektanta. Na miejscu jest Paweł Pawlica, który widział już ekspozycję, z którym mamy połączenie. Wystawa to chronologiczne podsumowanie dorobku artysty. Na ekspozycji zajmującej niemal całe drugie piętro gmachu nie brakuje nawiązań do słynnych zdobień stworzonych przez Wyspiańskiego. Zwiedzający po raz pierwszy będą mogli zobaczyć m.in. w całości projekt witrażu Bóg Ojciec z Bazyliki Franciszkanów. Na potrzeby wystawy odtworzony został również witraż Apollo, mówi Piotr Ostrowski, jeden z pomysłodawców odtworzenia dzieła. To absolutnie wybitne dzieło, więc żal, gdyby nie można było go powszechnie, ogólnie oglądać, choćby w jednym z muzeów krakowskich. Szklany Apollo został zniszczony w czasie II wojny światowej. Jego kopia, wykonana w 1972 roku, znajduje się w siedzibie Towarzystwa Lekarskiego. Znacznie odbiega od oryginału i jest niedostępna dla szerokiej publiczności. Prace Wyspiańskiego wracają na wystawę w Krakowie po 5-letniej przerwie. W tym czasie większość z nich przeszła konserwację. Paweł Pawlica, dziękujemy za relację. Wystawa, której patronem jest Polskie Radio, będzie od jutra dostępna dla zwiedzających. A to był serwis Trójki. Serwis sportowy, Krzysztof Łomniewski. Dużo działo się w pierwszej połowie meczu Bruk Betu z Wisłą Kraków. Już w pierwszym kwadransie piłkarze obu drużyn dali sobie, mówiąc kolokwialnie, po razie. Prowadzili goście, Bruk Bet wyrównał z karnego chwilę potem. Kilka minut później znów na prowadzenie wyszła Biała Gwiazda i do przerwy prowadzi 2-1. Skoro o krajowej piłce mowa, to wygląda na to, że Piotr Stokowiec nie poprowadził już Zagłębia Lubin. Co prawda klub jeszcze nie potwierdził tej informacji, ale media kolportują wiadomość o jego dymisji. Potwierdzona jest za to dymisja Vincenzo Montelli w Milanie. Znamy już nazwisko jego następcy, to Gennaro Gattuso. Były piłkarz m.in. Rossoneri i reprezentacji Włoch, z którą 11 lat temu wywalczył tytuł Mistrzów Świata. To ciągle o dymisjach. Namawia do niej władze Polskiego Związku Kolarskiego minister sportu Witold Bańka powodem afery obyczajowe, w jakie mieli uwikłać się członkowie zarządu. Mówił o tym w wywiadzie były wiceprezes związku Piotr Kosmala. Prezes Dariusz Banaszek zapewnia, że to sprawy sprzed dekady i zaleca spokojne oczekiwanie na wynik audytu. Jesteśmy zaskoczeni takim atakiem na polskie kolarstwo. Jesteśmy zaskoczeni nienawiścią niektórych ludzi, którzy zrobili to w taki sposób. Dla mnie wywiad, który się ostatnio ukazał, jest czymś, co zabija polskie kolarstwo. Jest to atak na suwerenność polskiego kolarstwa, atak ludzi, którzy są w środowisku znani z takich sytuacji, więc być może, że to jest prawda. Tylko czekajmy na wyniki audytu. Chcielibyśmy się dowiedzieć, co tam naprawdę było. Prezes Banaszek stwierdził, że chętnie spotka się z ministrem Bańką i wyjaśni całe zamieszanie. Pytanie, czy minister będzie miał ochotę na takie spotkanie. Robert Kubica z kolei nie będzie miał wyjścia i będzie musiał przejść badania kontrolne. Dodajmy rutynowe, jakie przechodzą wszyscy kierowcy Formuły 1, gdyby potwierdziły się informacje o jego zatrudnieniu w ekipie Williamsa. Zapowiada to szef Międzynarodowej Federacji Samochodowej Jean Todt, przypominając, że nasz kierowca uległ swego czasu poważnemu wypadkowi w rywalizacji rajdowej. A to tylko potwierdza plotki, że Kubica jest bardzo blisko powrotu do F1. Kolejny sport na naszej antenie po 21:00. Zapraszam w imieniu Filipa Jastrzębskiego. A w nocy na zachodzie i południu deszcz i deszcz ze śniegiem, poza tym pogodnie. W nocy na termometrach minus 5 stopni na Podhalu, minus 1 w centrum, do plus 4 na Pomorzu Zachodnim. Jutro sporo chmur, ale z rozpogodzeniami, lokalnie opady deszczu i deszczu ze śniegiem, wietrznie i od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie wiem, czy jest to najpiękniejszy instrument, jaki wymyślił człowiek, ale ja kocham go najbardziej. Trzy wymiary gitary powracają na antenę Trójki o nietypowej porze. Do usłyszenia w każdą środę o 22:00. Jak zwykle nie mamy planu, po prostu wspólnie słuchamy płyt. Piotr Baron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A to, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś takim sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Za 55-calowy telewizor 4K Ultra HD z matrycą OLED marki LG zapłacisz 7499 zł, oszczędzając 500 zł. Mediamarkt, precz z nudą. 26. Wrocławskie Targi Dobrych Książek to festiwal literatury, na którym musisz być. Od 30 listopada do 3 grudnia w Hali Stulecia. Najlepsze wydawnictwa z całej Polski. Spotkania z autorami, premiery, warsztaty i wystawy oraz dodatkowo targi wszystkiego dobrego. Strefa designu, mody i sztuki. Atrakcje dla czytelników w każdym wieku. Od 30 listopada do 3 grudnia. Wstęp wolny. Poleca Radiowa Dwójka i Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Więcej na www.domliteratury.com. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Przyjdź na zakupy deluxe do Lidla i znajdź wyjątkowe produkty w okazyjnych cenach. Na przykład kabanos wieprzowy deluxe różne rodzaje 9,99 za 340 gramów oraz krewetki olbrzymie 39 zł za 720 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. side of the road. Melt in a memory, slide in a solitude. Not to lie, can read by the moon. Am I going anywhere? Not to lie, can read by the moon. Blow your kiss, it should reach you tomorrow. As it flies from the other side of the world. From my room in my fugitive motel, somewhere in the dust bowl. Let it flies from the other side. Said, you always look tired, she said. I'm admired, I said. You always look tired, she said. Not to lie, can read by the moon. I'm not going anywhere. Not to lie, can read by the moon. Blow your kiss, it should reach you tomorrow. Reach you tomorrow. It flies from the other side. Somewhere in the dust bowl, somewhere in the dust bowl, it flies from the other side of the world. The curtains stay closed, everyone knows. You hear through the walls in this place. Cigarette holes for every lost soul. Przesyłam pocałunek, powinien dotrzeć jutro, bo leci z drugiej strony świata, z mojego pokoju w motelu wygnańców, gdzieś w chmurze pyłu leci z drugiej strony świata. Pocałunek od Aksamitu leci z Myśliwieckiej 357, Elżbieta Malinowska, Anna Gacyk i zespół Elbow. Zapraszamy do 21. Muzyka. Sobie płynie ta muzyka i ta płyta. A Deeper Understanding to album, który przegapiliśmy nieco w aksamicie, kiedy się ukazał pod koniec sierpnia, co dość dziwne, bo z czasów jeszcze atelierowych poprzednia płyta zespołu War on Drugs, Lost in the Dream była jedną z naszych ukochanych. Ale czasem tak jest z muzyką, że musi trafić w swój czas. Grunt, że trafiła w gusta krytyków, co otwieram jakąś publikację muzyczną albo zestawienie najlepszych płyt 2017 roku, tam pojawia się i ten album, my z niego słuchaliśmy piosenki Pain. A wcześniej, na początek dzisiejszej audycji, zespół Elbow, oni także rozpoczną drugą godzinę aksamitu. To jest bardzo aksamitna muzyka, o czym przypominał mi Londyn w zeszłym tygodniu. W każdym punkcie londyńskiego metra wielki plakat zwiastujący premierę nowej płyty zespołu Elbow. To jest ich Best Of i to właśnie muzyki z Best Of będziemy dzisiaj słuchać. Opowiadałam przed chwilą Eli Malinowskiej, jakim fascynującym na wyspach zjawiskiem jest ten właśnie zespół, grupa Elbow. Właściwie niepopularna i nieznana nigdzie szerzej, a tam mająca status z zespołu ukochanego, dopieszczonego i bardzo, bardzo w muzyce od 20 już lat ważnego. Dziś takich grup dużych wykonawców z dorobkiem, z nazwiskiem w aksamicie chyba niewiele. Podglądam tracklistę dzisiejszej audycji. Dziś sporo nowości. Zaraz ruszamy z pierwszą z nich, a jeszcze tylko zachęcę szybko do korespondencji. aksamit@polskieradio.pl i jestem też na Facebooku. Tell me where we're going, love. Hope is better than wandering in our hands. We tried everything to save our love. The best was always waiting to come. Did we dig too deep for 51 reasons not to lose our sleep? And it's not that you're not the one. And it's not that you're not the one. But we all need. Do you feel a little broken? Do you feel a little broken? Tell me why we're going so fast. Never used to run when we and I'm running out of words, but still love you like the very first time. Pack your bags with all the lies you've been before, and leave behind what you don't want no more. Sometimes you wanna go back, but it don't work like that. Do you feel a little broken? Do you feel a little broken? Do you feel a little Feel a Little Broken? Zapytał przed chwilą Patrick Watson, zapowiadając swoją nową płytę. Mam nadzieję, że jak najmniej twierdzących odpowiedzi na to pytanie wśród słuchaczy Aksamitu. Ale gdyby ktoś potrzebował jeszcze dodatkowej dawki melancholii, to nasza tegoroczna ulubienica Phoebe Bridgers przed nami. Po pierwsze, jej płyta Stranger in the Alps jest płytą obowiązkową, jeśli chodzi o rok 2017 i powoli to słowo niesie się po świecie, że tak właśnie jest, a i Phoebe robi co może, by nie ominęło uszu słuchaczy to zdarzenie, to zjawisko muzyczne, jakim jest. Nie wiem, czy już czas. To jest ostatni listopadowy Aksamit. Może powinniśmy zagrać tę piosenkę w pierwszym grudniowym, ale kiedy otrzymałam ją, nie mogłam się powstrzymać. Heart be light. Have Yourself a Merry Little Christmas. Jeszcze w listopadzie zaśpiewała Phoebe Bridgers, ale czuję się usprawiedliwiona, ponieważ we wspomnianej metropolii usłyszałam już chyba nawet 2 tygodnie temu moje pierwsze tegoroczne, nieśmiertelne Last Christmas duetu Wham. Ale teraz opuszczamy Londyn, przenosimy się do Paryża, a właściwie do Nowego Jorku, który jest teraz domem Charlotte Gainsbourg, bo mamy jeszcze 2 zaległości z ubiegłotygodniowego aksamitu, kiedy staraliśmy się posłuchać w całości jej nowej płyty albumu Rest, ale czasu dla 2 utworów nie starczyło i to jest pierwszy z nich. Je plonge un reflet de mélancolie pâle s'allonge. Le calme de la nuit si doucement s'épanche. Les gestes allongés comme un souffle sur des branches. Je me perds dans vos airs, dans vos déserts, vos abîmes sans mon corps, comme je meurs de peur que là, vos abîmes par mes heures, je rends sur papier vos songes. Niezmiennie wydaje mi się, że Rest jest najmniej przystępną z płyt Charlotte Gainsbourg, ale to tylko sprawia więcej przyjemności, ilekroć słucha się tej płyty, bo wciąż odkrywa się coś nowego. Mówiłam o tym w ubiegłym tygodniu, kiedy przedstawiałam też konteksty, historię za tą płytą, za poszczególnymi piosenkami i na tym albumie Charlotte między innymi mierzy się ze swoją wielką nieśmiałością i mierzy się z nią nawet teraz, próbując ten materiał przed wyruszeniem w kolejną trasę koncertową. To był pomysł, któremu początkowo była skrajnie niechętna, a teraz jest na etapie przyznawania, że ma nadzieję kiedyś polubić koncerty i występowanie przed publicznością. publicznością. Płyta bardzo osobista, nadzwyczajnie intymna i miejscami naprawdę piękna. Rest, nowy album Charlotte Gainsbourg, wrócimy do niego po 20. Przemycamy sobie tę muzykę, tę płytę właściwie od kilku tygodni w aksamicie, bo to jest zdecydowanie aksamitna muzyka. Kind, trzeci studyjny album Dillon. Płyta wypełniona właśnie takimi subtelnymi melodiami. Płyta stworzona na jesienne wieczory i będziemy się jeszcze o tym już w trakcie tych zimowych przekonywać. A teraz radość, która łączy mnie i wielu słuchaczy Aksamitu dziś od poranka, kiedy to oficjalnie ogłoszono, że w czerwcu przyszłego roku w Polsce, w Warszawie, w klubie Palladium wystąpi Father John Misty. Wystąpił już w Polsce na openerze. Koncerty festiwalowe, jak wiemy, różnią się od tych klubowych, tych przypisanych tylko jednemu wykonawcy, gwieździe wieczoru, a nie mam żadnych wątpliwości, że Josh Tillman wypełni sobą całe Palladium. My w ogóle nie odpoczniemy specjalnie w Aksamicie od Father John Misty. Nie chciałam martwić tych, którzy być może odczuwają przesyt twórczością amerykańskiego muzyka, ale zapowiedział już wydanie kolejnej płyty w przyszłym roku. Co więcej, zapowiada, że czuje się w okresie tak nadzwyczajnie płodnym, że przez kolejne 3 lata zamierza co rok wydawać nową płytę. Ale czekając na studyjny album numer 4, po pierwsze posłuchamy za chwilę muzyki z płyty numer 2, a po drugie wiele już w Aksamicie zostało powiedziane na temat Father John Misty i scena, i koncerty, ale tak, niezmiennie wydaje mi się, że jeśli ktoś poszukuje emocji i wrażeń i niekoniecznie jest fanem, ale chce wiedzieć, że przeżył jak najwięcej, jak najpełniejszych zdarzeń, emocji i tych przedziwnych, jedynych w swoim rodzaju interakcji, które dzieją się między tymi tysiącami za barierką i tym jednym na scenie, to myślę, by mieć to doświadczenie jak najbardziej kompletne. Kiedyś w życiu, chociaż raz, trzeba i jego na scenie zobaczyć. Telephone, run you a bath and try hard not to freak out. So free and too busy giving it away, giving it away. It's not cheap, but here I am giving it away, giving it away, giving it away. Kolejna nowa płyta dziś w Aksamicie, Who Built the Moon? Świeżo wydany trzeci album Noela Gallaghera i jego High Flying Birds. So I reach out to you for your tenderness, 'cause you got that something that it's all about. And now that you're here, I can't live without. My world is brighter when I'm with you. It takes me away. Bardzo aksamitna muzyka. Curtis Harding z płyty Face Your Fear. Wracamy po 20:00 i teraz Agnieszka Obszańska. Dziś ważny punkt na jesiennej mapie festiwalowej. Zapraszam na Musk Festival. Teren. Kultura. Po Bydgoszczy przyszedł czas na Warszawę i artystów, którzy otworzą nam przeróżne światy muzyczne, wizualne i dźwiękowe. Już jutro w Warszawie rusza ten Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych, który rok w rok przypomina nam też o istotnych sprawach. Stąd też i tegoroczne hasło wywoławcze festiwalu Musk, które brzmi... Come down to earth, czyli zejdźmy na ziemię. Jest zawołaniem do tego, abyśmy przestali tak bardzo angażować się w rzeczy nieistotne, a zaczęli angażować się w to, co rzeczywiście jest istotne. Mówi Jakub Janicki. Na muzykę i na program przekłada nam się to w taki sposób, że zapraszamy ludzi nie ze względu na jakąś selekcję gatunkową. Nie jesteśmy festiwalem jazzowym, nie jesteśmy festiwalem elektronicznym. Jesteśmy po prostu tym, co my uważamy za takie, które jest w stanie wpłynąć na odbiorcę na tyle intensywnie, emocjonalnie i umysłowo, że zinterpretuje on tą sztukę i przełoży na jakieś zrozumienie i dobro dla siebie. Hasło Zejdźmy na Ziemię i też z uwagi na to, iż bardzo mocno sympatyzujemy z tym, aby planeta Ziemia funkcjonowała jednak. Żebyśmy na ten krótki czas, jakim jest taniec naszej cywilizacji w ogromie wszechświata, zrozumieli, że jednak milej nam będzie, jak będziemy żyli w symbiozie z tym wszystkim i zwrócili uwagę na to, że większość z nas zachowuje się nieodpowiedzialnie. W związku z tym pojawiają się filmy i pojawiają się rozmowy. Będzie można z reżyserami tych filmów porozmawiać i wymienić poglądy. Opisy filmów znajdziemy już teraz na stronie www.festiwal.musk.pl. Na nie zapraszam do Austriackiego Forum Kultury, a skupiając się na muzyce i performensie, to już jutro w Pałacu Kultury i Nauki pierwsze spotkanie. Co jest nowością, jeszcze nas w Pałacu Kultury nie było. Tam dzięki uprzejmości współpracy właściwie z grupą Warsaw Dance Department, czyli grupą zajmującą się tańcem, w tym przypadku akurat tańcem współczesnym, improwizowanym. Tam otworzymy koncertem z udziałem właśnie tej grupy tanecznej. Dominika Strycharskiego, znanego ze sceny improwizowanej. Po tym koncercie pojawi się DJ set, który niekoniecznie będzie nakłaniał do tańca, a raczej do odsłuchu. Co jest istotne, DJ setem tym zajmie się Eliza Krakówka, która dawno temu w tej przestrzeni, w której znajduje się Warsaw Dance Department, prowadziła klub 55, więc myślę, że też dla ludzi w stolicy będących już od jakiegoś czasu będzie to ciekawe przeżycie, aby do tamtej przestrzeni po raz wtóry wejść i wysłać tam muzyki. W kolejnych dniach obejrzymy wspomniane filmy, a następnie już od czwartku zaczniemy właściwe dni wypełnione koncertami, multimediami i sztukami wizualnymi. Czwartek to otwarcie wystawy. Będzie to wystawa malarstwa Uli Bugajewy z Ukrainy, która po prostu przekształci klub, nie tylko wieszając tam swoje obrazy, ale także po prostu malując ściany, sufity. To już klub Mózg Powszechny i tam zostajemy na czwartkowe koncerty. A pierwszy z nich? Mieszanka sceny estońsko-warszawskiej, skład Rumet Jakapi, Aleksandra Klimczak, Radosław Włodkowski i Krzysztof Magura. To, na co chciałbym zwrócić uwagę, to duet Marina Sirino i Mary Ekagu, które wykonują bardzo minimalistyczny, pełen zagrań światłem i wiatrem koncert performance 1 grudnia. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na dwie grupy: Ficus pod przewodnictwem perkusisty znanego improwizatora Vasco Trilli oraz multimedialny spektakl Audrey Chen, wokalistki również specjalizującej się w wyjątkowym wydobywaniu dźwięków, oraz Richarda Scotta, profesora, mistrza syntezy modularnej, więc dla wszystkich interesujących się aktualnie bardzo modnymi kabelkami i syntezatorami modularnymi polecam szczególnie. Finał powiem krótko, no. Jan Młynarski solo, powrót Mazol and the Rhythmic Perfection w oryginalnym składzie po 20 latach niebytu. Empty Set, czyli duet wspaniały, elektroniczny, producencki, mistrzowski w swoim koncercie audiowizualnym. Na koniec taki warszawski akcent, nie mogłoby zabraknąć wszystkich afrobitów i innych w DJ secie, który zagra dla nas Fish. To sobota i finał festiwalu. Mózg Festiwal, odsłona warszawska, czyli 5-dniowe spotkanie z muzyką współczesną i sztukami wizualnymi. W kilku lokalizacjach, więc najlepiej zajrzeć na stronę www.festiwalmozg.pl i terenowy profil facebookowy, po prostu Teren Kultura. Tu wszystkie szczegóły. Polecam. Autopromocja. Teraz Państwo musicie mi uwierzyć na słowo, ja macham rękami. Fotony światła niosą z sobą energię. I że tak to ujmę, jądro za jądrem się rozszczepia. I o tym wiedzą najstarsze nawet babcie. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Chciałem wam opowiedzieć, jak bardzo troszczymy się o naszych klientów. Ja, dajmy na to na przykład, mam tutaj pseudonim Tytus Troszczytus. A Tom, jak sprawiłeś, że Tytus stał się jakiś takim sympatyczny? Podaję mu w bananach pastylkę uroku osobistego. Teraz w Mediamarkt. Za laptop Acer Aspire 3 z procesorem Intel Core i3 z wielofunkcyjnym urządzeniem drukującym Canon PIXMA w zestawie zapłacisz 1879 zł, oszczędzając 299 zł. Mediamarkt, precz z nudą! Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Tyska Scena Muzyczna zapraszają 30 listopada o godzinie 19 do muzycznego studia imienia Agnieszki Osieckiej na jubileusz 30-lecia pracy artystycznej Andrzeja Emola Kowalczyka. Będzie to okazja nie tylko do wspomnień, ale także zapowiedź nowego albumu pod tytułem Zanim. Gościnnie wystąpią m.in. Ewa Błaszczyk, Mirosław Czyżykiewicz, Marek Piekarczyk, Wojciech Pilichowski, Krzysztof Jary Jaryczewski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem. Biedronka znów zaskakuje. Wracają ceny, których nie można przegapić. Tylko teraz cukier biały jedynie złoty 59 za kilogram przy zakupie 3 opakowań. Taniej aż o 46%. A mleko prawdziwe, Mleczna Dolina 1,5% albo 3,2%. Tylko złoty 49 za litr przy zakupie 12 jednakowych opakowań. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy.